să drept, să dumnezeiești, Părinția Chim și Ana și Mântorie tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără și în vecii vecilor. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. În nimic nu se laudă Dumnezeu, iubiților credincioși, cum se laudă întru Sfinții Săi, care, lut însuflețit fiind, prin osteneala și voința lor s-au sfințit făcându-se prieteni cu Dumnezeu. E un lucru de cea mai înaltă cinste posibilă pe care poate să o ia omul pe pământ. Noi aici pe pământ, de când ne naștem și până când murim, suntem într-o goană, într-o continuă alergare ca să câștigăm ceva. Să ajungem niște țeluri, să îmbrăcăm niște oameni care au strălucit cândva în viața lor. Dar cea mai înaltă alergare, gândire, osteneală și faptă este ca să cucerim prietenia lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat dintotdeauna dorința de a fi prieten cu cea mai dragă făptura sa pe care a ales-o spre întrupare, omul. Rămâne, cum bine vedem, în viața noastră și nici noi să-i arătăm dragostea față de el, că degeaba iubești ceva dacă de dincolo nu curge același sentiment și să se lege acea horă plăcută, iubită, acel sentiment de dragoste care poate să rămână nezdruncinat o viață. Iar Dumnezeu, fiind nesfârșit și absolut în dragostea sa, lesne este de înțeles că odată, prinzându-te în dragoste cu el, în acea legătură de iubire, ea va merge în veșnicie, fiindcă nu are cum să moară, de vreme ce el este nemuritor. Iată că vedem un sfânt al lui Dumnezeu, o legătură de nezdruncinat și totodată un hotar în viața creștinilor în venirea pe pământ a Sfântului Împărat Constantin și Maica sa Elena. Spun că sunt un hotar acești doi oameni, având sceptru imperial, în viața creștinilor, deoarece au oprit curgerea sângelui nevinovat. De la Hristos și până la Împăratul Constantin, creștinii erau uciși, mișelește. Erau aduși ca o jertfă prin cele mai groaznice chinuri pe un altar al răutății, al invidiei, a tot ce este mai urât, mai obscen din om. Și vedeți că murdăria omului în fapta lui se întregește și prin nevinovăția victimei. Că într-un fel te faci vinovat că ucizi un criminal sau un hoț sau un om care este antagonic legilor civice. Și în altfel când omori o ființă nevinovată, cum erau creștinii. Sute de ani creștinii priveau spre un orizont, poate răsare cineva părtinitor și cu putere ca să oprească această curgere de sânge nevinovată care se făcea din cauza idolatrilor. Și vinovăția celor care se aduceau, se lăsau ca jertfă, era faptul că se închinau lui Hristos, Dumnezeu cel atotputernic. Noi, oameni, chip și asemănarea lui Dumnezeu, însestrați cu rațiune, din lumea înconjurătoare căutăm să sorbim precum albina din floare tot ce este mai bun și mai frumos. Prin acest cuvânt încerc ca să șlefuiesc mintea creștinului, că atunci când citește viața sfinților, când deschide o pagină atât de frumoasă, să știe ce să aleagă. Ne putem pune întrebarea de ce acest om, acest bărbat al antichității, împreună cu mama sa, sunt atât de slăviți, numiți în biserică întocmai cu apostolii. Și dacă ei așa sunt lăsați de către înaintașii noștri să-i numim și nu altfel și să le serbăm ziua astăzi, avem dreptul să deschidem pagina vieții lor și să vedem ce au făcut de sunt așa de slăviți, încât că astăzi, pentru pomenirea lor, ne-am adunat un buchet mai mic, dar bine plăcut lui Dumnezeu. Oare de ce Dumnezeu a oprit curgerea sângelui prin acest om? Nu erau și alții care puteau să dea un edict, un decret în tot Imperiul ca să oprească sângele mucenicesc? Iată că nu erau. Dumnezeu se uită pe pământ, cum spune Sfânta Scriptură, întotdeauna. Caută nu spre plante, nici spre alte zidiri, ci spre oameni. Să vadă cel ce înțelege pe Dumnezeu, cel ce face bine. Nu pe cel ce se zidește, trupește, pe cel care trăiește după trup, care este stricător, ci cel ce face fapta bună după legea lui Dumnezeu. Cercetând sute de ani Dumnezeu pământul, nu a găsit un alt om atât de împodobit cum a fost acesta. El fiind succesorul tronului Imperiului Roman, s-a uitat cu milă spre cei care plângeau când mergeau spre jertfă. S-a uitat cu mare demnitate la cei care cu sânge rece înfruntau moartea mărturisindu-L pe Hristos și nu fugeau din fața chinurilor. Probabil că era și un mare gânditor, fiindcă nu poți să fii un om superficial să treci peste strigătele de jale a celui care moare pentru simplu fapt că îl mărturisește pe Hristos în urechile idolatrilor. Și fiindcă era un om blând, adică un pământ bun, un om ales, fiindcă El prin voința Lui nu voia sânge, iată că și Dumnezeu l-a socotit un vas, un alabastru bine împodobit unde a vărsat apă. Primind sceptrul împărăției romane, era în puterea decizională de a da decret de a opri sângele mucenicesc. Pentru prima dată în istoria creștinismului de la Hristos, se dă în Imperiul Roman, unde s-a și dezvoltat creștinismul, acel decret mult așteptat de a nu mai fi uciși cei ce îl mărturisesc pe Hristos în detrimentul idolilor. De aici ne dăm seama că întotdeauna Dumnezeu, când caută pe om, dacă El găsește în inima ta pământ bun, ești un om blând, ești un om cald, ești un om care privești cu ochi de milă pe cel care este în suferință. Ești un om care, având putere, te apleci peste acela care suferă, atunci și Dumnezeu este cu tine. Pentru aceasta și Dumnezeu i-a dat această stăpânire și pomenirea Lui, a rămas până în zilele noastre de mare cinste și slavă. Și ca să vin în aceeași conglăsuire cu ceea ce am spus, cu aceste calități atât de frumoase ale acestui om, vreau să vin cu un eveniment din viața lui care a consemnat-o Sfinții Părinți. În Antiohia, timpul acelui care era sub stăpânirea împăratului, s-a făcut un fel de revoltă. I-au luat bustul antiohienii, l-au scuipat, l-au murdărit, l-au sfărâmat. Prin aceasta se arăta ofensa adusă de către locuitorii Antiohiei împăratului Constantin. Acest gest de impudicitate față de stăpânul lor a ajuns în urechile împăratului. În timp ce acel om îi povestea împăratului ce s-a întâmplat în Antiohia, împăratul Constantin stătea și gândea, medita, nu mimând pe fața lui o răzbunare, ci era senină fața lui blândă. Și după ce a terminat, acela de spus ce i-a făcut împăratului în Antiohia, a pus mâna pe față și a spus, așa a făcut antiohianul cu stăpânul său, da, împărate, încă mai rău și nu pot să-ți spun. Și atunci pune mâna pe față, curge, văd că nu sânge, nu curge sânge, dar parcă nici nu mă doare. Și ia condeiul și scrie decret de iertare pentru toate faptele care le-au făcut antiohienii. Ei tremurând de frică că vor fi uciși și pedepsiți. Numai acest gen, dacă stăm și ne gândim la valoarea împăratului, câtă binețe și pace a vărsat peste niște oameni care l-au ocărât, ne putem da seama de valoarea lui, de constituția lui interioară, de structura lui, cât de frumoasă a fost. Iată cu adevărat un alabastru unde Dumnezeu a vărsat multă. În aceeași blândețe fiind, împăratul Maximian tăia în stânga și în dreapta în trupurile creștinilor, iar împăratul Constantin văzând acest lucru, i-a trimis scrisoare, lasă-i pe creștini să se închine Dumnezeului lor, iar el nu a vrut să asculte. Și atunci împăratul, deși avea o oaste mai mică, a mers la război ca să-l elimine pe acest monstru de la conducere. Motivația nu era dominarea și peste împărăția lui, ci era același sentiment de milă peste creștinii care mureau nevinovați. Stătea și se gândea să pornesc război pentru acești oameni care sunt atât de umiliți, atât de obidiți, chiar trimiși în moarte pentru faptul că se închină în Hristos, sau să nu pornesc, având oaste mică. Și când era în această nedumerire, Dumnezeu, cercetându-i gândirea lui, sufletul lui, binețea sufletului lui, bunătatea lui, i-a făcut o minune care a rămas de nezdruncinat de către toți filozofii păgâni. Când amiaza mare, când soarele se lucea pe cer, sferesărit, s-a arătat chipul Sfintei Cruci, atât de strălucitoare încât că umbrea soarele. Și deasupra acelei Sfintei Cruci, o dâră de lumină pe cer scria în acest semn de biruință, lucru care s-a și concretizat. Iubiților credincioși, spune Sfânta Istorie că împăratul suferea de o boală cumplită, o boală de piele. Avea dureri crunte, toți medicii i-au cercetat, dar boala era nevindecabilă. Doctorii păgâni fiind au mai vindecat și alte trupuri de această boală, dar într-un chip odios. Cel care suferea de boala aceasta să facă baie în sânge de copii. Fiind împărat, cine îl putea opri? Deja s-au înfățișat mamele cu pruncii, nevinovați în brațe, udați de lacrimile lor, știind că vor fi tăiați și sângele pruncilor va merge într-o baie unde trebuia împăratul să facă această baie terapeutică să se vindece de boală. Același om blând fiind și plin de milă, când a auzit suspinul mamelor, a stat și s-a gândit, eu un trup neputincios să mă vindec pe lacrimile acestor mame care vor rămânea nevindecate toată viața în sufletul lor pentru moartea pruncilor, mai bine sufăr până mor. Și atunci a slobozit mamele cu copiii lor, semănând bucurie în locul lacrimilor. Altă faptă de bravură care a rămas până în zilele noastre atât de vie. Văzându-i Dumnezeu iarăși o roadă frumoasă din acest pom, atât de bine plăcut lui Dumnezeu, iată că Dumnezeu i-a ridicat boala când s-a decis ca să lepede idolatria și să îmbrățișeze creștinismul prin botez. Și atunci a acceptat botezul, făcându-i-se de către Sfântul Silvestru Papa Romei. Iar când a ieșit din scăldătoarea botezului, și boala s-a lepădat de pe trupul lui, iar rămânând vindecat până la sfârșitul vieții. În anul 330, împărat fiind, a dat decretul de libertate a creștinismului, edictul de la Milano până am consemnat istoria, prin care creștinismul căpăta pentru prima dată de la Hristos libertatea de a-și zidi biserici în voie, de a se închina în voie și să nu mai fie oropsiți că nu se închină idolilor. Mama împăratului, fiind din același aluat, bine plăcut lui Dumnezeu, nu a fost uitată de blândul ziditor al lor și al nostru. Și a rămas consemnată în istorie, nu numai fiindcă i-a dat viață și din sângirile lui l-au plămădit pe acest om, ci binețea sufletului ei, dragostea care avea pentru Hristos, a fost răsplătită prin faptul că, mergând la Ierusalim, după atâtea sute de ani, ei i s-a încredințat crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Că s-a dus cu un grup de armată la Ierusalim și a scotocit în pământul Ierusalimului să găsească Sfânta Cruce, încredințată fiindcă ea nu s-a dat cu treziciunii. Că dacă Hristos, murind, nu a fost înghițit de pământ putrezind, ce a înviat cu tot cu trup și s-a înălțat la cer, cu siguranță și Sfânta Cruce, care este atât de slăvită și jertfelnic de jertfă pentru Mielul lui Dumnezeu, nu avea să se dea stricăciunii pământului. Lucru care a fost concretizat, fiindcă Sfânta Cruce a fost găsită de Sfânta Împărăteasă Elena și apoi adusă în Sfânta Biserică spre închinare. Mărturisesc că Sfânta Cruce nu este risipită, adică să fie înghițită de pământ prin putrezire, ci ea este împrăștiată în toată lumea, așchii, dată ca un odor creștinesc, de blagoslovenie creștinilor care îl iubesc pe Dumnezeu și țin la aceste sfințenii. Iar când va veni Mântuitorul, toate aceste așchii împrăștiate în toată lumea vor fi aduse în chip nevăzut și reconstituită crucea cu care va merge Hristos la judecată. Va fi pătată de sânge, va arăta găurile piroanelor unde a fost Hristos răstignit, spre mărturia faptei abominabile a iudeilor și a noastră, fiindcă întreținem crucificarea lui Hristos prin statornicia în păcate. Împăratul Constantin a murit în anul 337 după Hristos. El a mai rămas cu o fată demnă de invidiat pentru alți împărați în istoria creștină, fiindcă este primul împărat ce a făcut primul sinod ecumenic din istoria creștinismului, sinodul de la Nicea. Sub sceptrul lui au fost adunați mari învățători ai lumii creștine antice, în a apăra doctrina creștină care o avem și noi păstrată, nealterată până în zilele noastre și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă osteneală o mai păstrăm încă. Și acea dogmă creștină era în mare primejdie să fie știrbită, umbrită, chiar mutilată, omorâtă de eresul lui Arie, care distrugea firea dumnezeiască a lui Hristos. Adunând 325 de sfinți părinți, 318 sfinți părinți la Nicea, prin pecetluirea imperială a împăratului Constantin, dogmele hotărâte cu conglăsuirea Duhului Sfânt au rămas vii în biserica noastră până în zilele noastre, fiind ca niște lumini în noaptea necredinței care o trăim în zilele noastre. Ca un odor, ca o jertfă, ca un dar adus lui Dumnezeu pentru victoria creștinismului, împăratul Constantin a zidit cetatea Constantinopole, de la numele său de Constantin și Polis, în greacă însemnând oraș. A mutat capitala Imperiului Roman de la Roma în Constantinopole. Și acest oraș atât de fastuos pe malul Mării Negre, unde este Turcia de astăzi, a rămas mult timp capitala Bizanțului și capitala creștinismului a Ortodoxiei. Trecută prin foc și prin apă, a fost apărată de creștini cu mult sânge această capitală. Astăzi au ajuns doar niște ruine și la propriu și la figurat. Fastuoasa biserică închinată de urmașul împăratului Constantin, de Justinian cel Mare, biserica Sfânta Sofia a ajuns astăzi în stăpânirea turcilor. Acolo s-au făcut multe minuni, dar pentru necredința creștinilor, Dumnezeu a slobozit ca păgânii să stăpânească acest odor al Ortodoxiei. Acestea fiind spuse, iubiți credincioși, rog pe Dumnezeu ca să lumineze mințile fiecăruia dintre noi, ca să alegem din această comară de neprețuit care încă mai dăinuie și este vie până în zilele noastre, tot ce este mai scump pentru zidirea sufletului nostru. Cine vrea, găsește mult nectar. Cine vrea, se poate adăpa la această apă binefăcătoare de învățătură a unui om care a fost ca noi, dar s-a diferențiat nu prin sceptru puterii că a fost împărat, s-a diferențiat prin împărăția sufletului lui, a credinței lui. Că nu puterea sceptrului te face împărat și de pomenire, acesta cad că sunt materiale, au încercat mult să rămână de pomenire, prin brațul puterii lui, prin istețimea luptelor lui și prin aurul lui, dar s-au topit precum zăpada în timpul verii, ci adevăratul rege, adevărata pomenire, regalitate este în fiecare om și este credința de nezdruncinat care o ai în acest mic bulgăre neadormit de pământ însuflețit care este inima îmbogățită cu conștiința noastră și credința noastră. Sfântul Împărat Constantin și Maica sa Elena să fie rugători pentru noi și să-și aducă aminte că astăzi am vărsat o picătură de sudoare, de osteneală și ne-am adunat astăzi în cinsta lor să le facem pomenire. Iar bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în veci. Amin.